Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 4 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis. Premier już w Watykanie za kilkadziesiąt minut zostanie przyjęty przez papieża. Dziecięcy szpital kliniczny w Białymstoku wstrzymuje planowe przyjęcia. Protestują pielęgniarki. Trener Nawałka ogłosi ostateczny skład kadry na mundial w Rosji. Za godzinę papież Franciszek przyjmie na audiencji w Pałacu Apostolskim premiera Mateusza Morawieckiego. Będzie to ich pierwsze oficjalne spotkanie. O szczegółach nasz rzymski korespondent. Mateuszowi Morawieckiemu będą towarzyszyć małżonka i dzieci. Organizatorem spotkania ze strony polskiej jest ambasador Rzeczpospolitej przy Watykanie Janusz Kotański, który mówi, że wizyta szefa polskiego rządu była przygotowywana od pewnego czasu. To jest rok szczególnie ważny dla Polaków, bo to jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Po audiencji premier Morawiecki spotka się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Potem wraz z całą polską delegacją złoży wieniec i będzie się modlił przy grobie świętego Jana Pawła II. Franciszek dotychczas spotkał się z trojgiem polskich premierów, Donaldem Tuskiem, Ewą Kopacz i Beatą Szydło. Program wizyty nie przewiduje spotkań z włoskimi politykami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wstrzymano planowe przyjęcia na oddziały w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dowiedziało się nieoficjalnie Radio Białystok. Powodem jest protest pielęgniarek. Wiele z nich nie przyszło rano do pracy. Domagają się podwyżki wynagrodzeń, a dotychczasowe rozmowy z dyrekcją nie przyniosły efektów. Już 12 godzin trwa akcja gaszenia wysypiska śmieci w Studziankach koło Wasilkowa w województwie podlaskim. Ogień jest już opanowany i trwa jego dogaszanie. Pożar pojawił się wieczorem na hałdzie wysokiej na kilkanaście metrów. W akcji uczestniczy 79 strażaków. Na miejscu jest Ryszard Minko. Po całonocnej akcji gaśniczej wciąż trudno powiedzieć, kiedy mogłaby się ona zakończyć. Na miejscu pracuje wciąż kilkudziesięciu strażaków. Dowożona jest woda z okolicznych zbiorników potężnymi cysternami. Hałda nieustannie polewana jest wodą z kilkunastometrowych wysięgników, także od dołu. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że graniczy ona właściwie z lasem. Do linii drzew jest kilkanaście metrów i tutaj główne siły strażaków były skierowane, żeby nie rozprzestrzenić tego ognia na las, bo wtedy sytuacja byłaby naprawdę bardzo zła. Strażacy informują, że wielokrotnie kontrolowali sortownię odpadów i wielokrotnie zwracali uwagę właścicielowi, że te odpady gromadzone są niewłaściwie, że mogą się zapalić. Wszystko wskazuje na to, że do tej pory to nie zostało uprzątnięte i właściwie nie wiadomo, jaki będzie dalszy los tej sortowni, ponieważ od kilku miesięcy trwa procedura, która ma zmusić właściciela do uprzątnięcia tego terenu, a w konsekwencji może nawet on stracić pozwolenie na prowadzenie tej działalności. Ze Studzianek Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Przyczyny pożaru zbada policja. Jutro były szef Biura Ochrony Rządu generał Marian Janicki, a pojutrze były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski. To kolejni świadkowie komisji śledczej do sprawy Amber Gold. Jej wiceprzewodniczący Jarosław Krajewski z PiSu mówił w radiowej jedynce, że od Tomasza Arabskiego komisja będzie chciała się dowiedzieć, jakie działania podjął premier Donald Tusk w sprawie Amber Gold. Jakie wydał wytyczne swojemu najbliższemu współpracownikowi, szefowi kancelarii premiera Donalda Tuska? Czy te zadania zostały zrealizowane? Czy dodatkowo pan minister Arabski podjął działania po otrzymaniu i po zapoznaniu się wówczas z poufną informacją od szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka? Jesienią komisja zamierza przesłuchać byłego premiera Donalda Tuska. Laboratorium amfetaminy zlikwidowane koło Grójca na Mazowszu. Funkcjonariusze z TBSP zabezpieczyli ponad 2,5 litra amfetaminy w formie płynnej, z której można otrzymać prawie 4 kg narkotyku. Znaleźli też kilkadziesiąt litrów mieszanin służących do produkcji substancji psychotropowych. Wytwórnia działa na prywatnej posesji. Zatrzymano dwie osoby, wśród nich 64-letniego Wacława S., który był już skazany za produkcję amfetaminy. Zatrzymanym przedstawiono zarzut produkcji narkotyków, a sąd ich tymczasowo aresztował. Za produkcję narkotyków grozi do 15 lat więzienia. Opozycyjna antyimigrancka Słoweńska Partia Demokratyczna wygrała wczorajsze wybory parlamentarne. Po przeliczeniu 99% głosów uzyskała 25% poparcia, czyli 25 mandatów w liczącym 90 miejsc w parlamencie. Centrolewicowa antysystemowa lista Mariana Szareca zajęła drugie miejsce z wynikiem 12,6% głosów. Na trzecim miejscu plasują się socjaldemokraci z 10% poparcia. Niespełna 10% głosów zdobyły też socjalliberalna SMC oraz Zjednoczona Lewica. Potwierdziły się prognozy, że żadne z ugrupowań nie ma szans na samodzielną większość i w Słowenii będzie musiał powstać rząd koalicyjny. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Piłkarska część narodu o 14 wstrzyma oddech. Adam Nawałka ogłosi dziś kadrę na mundial. 9 piłkarzy odpadnie, 23 zostanie i poleci do Rosji. Wszyscy zasłużyli na wyjazd, ale musimy dokonać wyboru, mówi drugi trener kadry Bogdan Zając. Jeżeli podejmiemy decyzję, że któryś zawodnik nie jedzie, to na zasadzie, że on się nie nadaje, tylko po prostu jedzie inny wybrany zawodnik, a ci zawodnicy dalej pozostają w kręgu szerokiej kadry, która jest brana pod uwagę. Po mundialu mamy kolejny etap, jeżeli chodzi o reprezentację. Jest Liga Narodów, cała jesień, kolejne Mistrzostwa Europy, eliminacje do tych Mistrzostw Europy, prawda? Dlatego to jest selekcja ciągła. Dałem z siebie wszystko, tak jak inni reprezentanci, ale walka była fair, mówi Jan Bednarek. Nikt nie odpuszcza, każdy walczy o swoją pozycję i to jest, myślę, siła tej kadry, że jest rywalizacja, ale jest zdrowa rywalizacja. Nikt poza treningami nie podkłada sobie nóg, tylko każdy sobie pomaga, a na boisku to jest oczywiste, jest walka, bo każdy chce jechać na mundial. Kto pojedzie, a kto zostanie i obejrzy mundial tylko w telewizji, przekonamy się już dzisiaj o godzinie 14, kiedy selekcjoner Adam Nawałka ogłosi kadrę na mundial. Arłamów, Adam Malecki. Zatem czekamy do 14. Pozostając przy futbolu, teraz o meczach towarzyskich finalistów mundialu. Udanie po kontuzji kostki do gry wrócił Neymar. Mówiąc kolokwialnie, zapakował gola marzenia Chorwatom. Brazylia wygrała 2-0. W końcówce trafił jeszcze Firmino. Kopali też Hiszpanie ze Szwajcarami i zremisowali 1-1. Ponożne piłka ręczna i awans naszych szczypiornistek na Mistrzostwa Europy. Polki w ostatnim meczu eliminacji 26-21 wygrały ze Słowaczkami. Mecz podsumuje kapitan kadry Karolina Kudłacz-Gloc. Fajne spotkanie. Przede wszystkim pierwsze 10-15 minut obu połów ustaliło tak naprawdę wynik, a reszta było kwestią dogrania tego, więc fajnie, że są takie bardzo dobre momenty, które były naprawdę bliskie perfekcji, bardzo dobra obrona. Fajne kontrataki i przede wszystkim zespołowa gra w ataku pozycyjnym. Nasze szczypiornistki cieszą się z awansu na Mistrzostwa Europy. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce z 7. z rzędu tytułu Mistrzów Polski. W drugim meczu finałowym znów pokonali Orlen Wisłę Płock, tym razem 33-29. Znów mieli wygrać nasi siatkarze, ale nie tylko w sporcie, każda seria kiedyś się kończy i po 5 wygranych z rzędu przegrali w Lidze Narodów 1-3 z Niemcami, mówi Bartosz Kurek. W tamtych meczach graliśmy dużo lepiej, dzisiaj zagraliśmy słabiej i automatycznie od razu Niemcy to wykorzystali, narzucili swoją presję i tak przy tak średniej grze, nazwijmy to, mieliśmy szansę, żeby doprowadzić tutaj do tiebreaka. W przekroju całego spotkania graliśmy słabiej niż poprzednie mecze i dlatego takim wynikiem to się skończyło. Na koniec o innym sporcie dla ludzi wysokich. Koszykarze Golden State Warriors pokonali Cleveland Cavaliers 122-103 i prowadzą w finale Ligi NBA 2-0. I to tyle sportu o poranku, kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Lokalnie przelotne opady deszczu, a na południu także burze, nawet z gradem. 22 stopnie nad samym morzem, 27 w centrum, do 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie najnowszy smartfon Motorola E5 Plus z megapojemną baterią 5000 mAh za 799 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. My chcemy rady! Dwie rady gratis!

Płyta tygodnia, Martyna Jakubowicz, Zwykły Włóczęga. To tuż po godzinie 10 przyjdzie Piotr Metz. No i porozmawiamy też o tej bardzo smutnej wiadomości, jaka dotarła do nas w nocy. Robert Brylewski nie żyje. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, około 10.45. Rozmowa z Januszem Gajosem. Proszę tego nie przegapić. Po 11 piosenka dnia, Kraków Street Band, The Wheel, Suspinning. A potem Natalia Grzeszczyk. Międzypokoleniowe kluby piosenkowe dla każdego. Instrukcja obsługi człowieka Grażyny Dobroń, jak zwykle ostatnio około 11.30. A o 11.50 ostatni odcinek powieści Janusza Majewskiego, Ryk Kamiennego Lwa. Czytają Przemysław Bluszcz i Rafał Kulikowski. Przygotowała Barbara Marcinik, a od jutra, ale to Państwo wiedzą już z reklam, Katarzyna Nosowska będzie czytała swoją książkę. No i jeszcze nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka oraz mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Vincenta Bella, to tak jak zwykle o tej porze, a teraz Beck. Beck, Apple Night, 20 minut po godzinie 9. Sięgamy po kartkę z kalendarza. Którego to?

ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy. Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Taka jest akcja, że jak dojdziemy do półfinału, a tam jak dojdziemy? Do Rosji? Dojdziemy, to znaczy, że awansujemy. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Mediamarkt, precz z nudą. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9.30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Pierwsza strona pańskiej gazety. Panie Pawle, Włochy szykują zamach na euro. Zjednoczona Europa staje przed największym wyzwaniem od kryzysu finansowego, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Nowy populistyczny rząd we Włoszech chce wywrócić reguły unii walutowej. To są wnioski, które wynikają z m.in. opinii i słów nowego ministra finansów Giovanni Tria, profesor ekonomii, który chce całkowicie zmienić zasady funkcjonowania strefy euro, w tym limity deficytu budżetowego, a może i, jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, i system sztywnych parytetów dawnych walut narodowych. Szykuje się rewolucja w strefie euro? Może nie. Mam nadzieję, że jeśli to jest populistyczny rząd, to trochę sobie pogada i nic z tego nie wyjdzie, tak? Niewiele z tego zrobi. Na jakiś czas da pożywkę entuzjastom powrotu do waluty narodowej, no a potem zacznie myśleć rozsądnie i ekonomicznie. Oczywiście, że można się zastanawiać, czy aby powrót do dawnych walut nie byłby taki fajny, no bo każdy by rządził sobą, no ale jednak to wtedy stawiałoby taki kraj trochę poza głównym nurtem, że tak powiem. To by była waluta, no być może historycznie jakaś tam uznana, prawda? Za liry kupowało się Ferrari przecież, no nie? No czemu nie? Natomiast euro wciąż jest jednak szanowaną, poważaną walutą i jednak ta unia walutowa no, miała pewien sens, ma pewien sens wciąż, mimo kryzysu. A nie ma pan wrażenia, że to projekt trochę niedokończony, to znaczy jest wspólna waluta w kilkunastu krajach, ale nie ma wspólnej, efektywnej polityki gospodarczej w tychże krajach. Zgoda. I takie różnice zawsze będą. Być może należy zastanawiać się nad rozmaitymi reformami. Ale chociażby z punktu widzenia turysty, który sobie podróżuje od powiedzmy gdzieś tam Estonii aż po Portugalię, to jest ogromna wygoda. To a propos podróżowania, ale nie o turystach, ale o tych, którzy podróżując szukają pracy. Czytam na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, rząd otwiera się na imigrantów. Pozwolenia na pracę będą wydawane na 5 lat, a na przykład Filipińczycy i Wietnamczycy w ogóle nie będą ich potrzebowali. Podobnie jak małżonkowie już zatrudnionych w Polsce cudzoziemców. Liberalizacja tego rynku, ale to chyba jest nam potrzebne. No pewnie i te sygnały z Ministerstwa Pracy, które słyszymy, są szczęśliwie pozbawione takich wzmianek o tym, że tam jakieś bakterie będą przenosić ci imigranci, bo tak też usłyszałem. Tutaj jest chytra, ciekawy sposób na ściągnięcie imigrantów. Mianowicie, jeżeli jedna osoba, małżonek, będzie miał już pozwolenie na pracę w Polsce, to dla drugiego małżonka tych formalności w ogóle nie będzie się stosowało. No w ten sposób zachęcimy po prostu imigrantów już nie tylko do pracy czasowej u nas, ale w ogóle do osiedlenia się, zakładania tutaj rodzin, być może no, integracji z polskim społeczeństwem. O, to by było pewnie dobra odpowiedź na powszechny brak rąk do pracy. Wyszliśmy już z bezrobocia tak naprawdę. Ono jest śladowe tak naprawdę. Ono mniejszego teraz nie będzie. No nie sądzę. To jest taki poziom, to jest zdrowy w gospodarce normalnej, wolnorynkowej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a to może tutaj zróbmy tak, żeby jednak Polacy nie wyjeżdżali za granicę. No proszę państwa, takie coś nie jest takie proste, że po prostu jednym pociągnięciem podwyższyć pensję. Jeżeli uwalniamy granicę, już dla nas uwolniono granicę, no to siłą rzeczy do nas będą przyjeżdżali ludzie, którzy będą chcieli wykonywać te mniej płatne prace. Nasi będą emigrowali do krajów Europy Zachodniej. No tak już będzie, ale to wszystko nie musi być tak bardzo szkodliwe. Jeżeli dzięki temu nasza gospodarka będzie się tak dobrze rozwijała jak do tej pory, no to ja nie mam nic przeciwko. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o centralnym porcie komunikacyjnym, podała kancelaria prezydenta. Przypomnijmy, nowe lotnisko ma być gotowe w 2027 i docelowo obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie. I ta liczba mnie trochę frapuje. 100 milionów pasażerów rocznie, przy czym w ubiegłym roku na wszystkich 15 polskich lotniskach, z tych wszystkich 15 polskich lotnisk skorzystało zaledwie 40 milionów, a z centralnego ma korzystać 100 milionów pasażerów. Pytanie, czy taki poziom uda się kiedyś uzyskać. Fakt jest taki, że Urząd Lotnictwa Cywilnego, który nadzoruje ten rynek, bada go także, rzeczywiście przygotował taką prognozę, z której wynika, że w 2035 roku rzeczywiście z polskich lotnisk będzie korzystało 94,5 miliona pasażerów, czyli zbliżymy się do tego poziomu 100 milionów. Pańskim zdaniem to możliwe? W tej chwili 40 ma być 100. Bardzo optymistyczne są te prognozy, tak? No można oczywiście zakładać, że Polska będzie się wspaniale rozwijała, ale żeby aż taki poziom, to nie sądzę. To nagle Frankfurt musiałby się przestać liczyć, Monachium, Paryż i tak dalej. No bo tu rzeczywiście są takie pomysły, że też z państw ościennych pasażerowie będą przyjeżdżali do centralnego portu, że będziemy tak zwanym, za to Okęcie, czy, o, przepraszam, nie Okęcie już, tylko ten Baranów ma być takim tak zwanym hubem. No na razie to wszystko mi wygląda na projekt bardziej legislacyjny niż ekonomiczny. No te prognozy są mocno przesadzone. Ja tutaj wspomnę taką krótką historię z historii Polskiego Radia. Był sobie też centralny, tak nazywany telekomunikacyjny maszt w Konstantynowie pod Gąbinem. Nadawało z niego Polskie Radio. Ten najwyższy w Europie. Był najwyższy w Europie. Na świecie, tak. Zawalił się. Mhm. No ale zaraz potem zaczęły się protesty przeciwko jego odbudowie lokalnych mieszkańców. No bo rzeczywiście tam pole magnetyczne było jakieś duże. Oni dotrwali nawet w swoim sporze z rządem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam wygrali. A rząd mimo to ustawą, proszę państwa, próbował przeforsować odbudowę tego masztu. No nie udało się. Odbudowano go, na szczęście odbudowano, tylko gdzie indziej, prawda? Natomiast ustawa pozostała w annałach polskiej legislacji jako taki potworek, zabytek. No, czy tutaj będzie tak samo? No, oby ekonomia zwyciężyła nad zabiegami takimi legislacyjno-propagandowymi. Pozostajemy przy branży lotniczej. Linie lotnicze w tym roku mogą zarobić, i to jest, proszę państwa, niezły biznes. 34 miliardy dolarów, ale to mniej niż szacowano poprzednio. Poprzednie szacunki były z grudnia ubiegłego roku, a to są szacunki Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego, czyli organizacja IATA. Naprawdę dobry biznes. 34 miliardy dolarów w skali świata. Najbardziej dochodowe linie z Północnej Ameryki, potem z Europy. No i ja bym chciał wiedzieć, czy przy tych kalkulacjach wzięto pod uwagę rosnące ceny ropy. pamiętam. Dlatego trochę obniżono tę prognozę. A, no to może dlatego. Bo jeśli to tak dalej pójdzie, to te prognozy mogą zostać jeszcze bardziej obniżone. Ja oczywiście nie życzę źle liniom lotniczym. To też dobrze, że ludzie latają po świecie, poznają wzajemnie siebie, różne kraje. Oczywiście, jak najbardziej. Ale takim hura optymistą to ja bym tu nie był. Zwłaszcza, że jakby częściowo napędza oczywiście taki ruch biznes. Okej, w porządku. Jeśli tu wszystko idzie dobrze, to fajnie. No ale też turystyka. Ale jeżeli pewne rejony świata zrobią się niebezpieczne, a tu wolałbym nawet głośno nie mówić, ale jest parę takich miejsc, to może być znowu... Ruch lotniczy zostanie ograniczony. No tak jak z Północną Afryką czy Bliskim Wschodem było. Prognozy dobre, oby chociaż część z tych wielkich pieniędzy przypadła polskim lotniskom, tym już działającym, a kto wie, może i tym, co zamarły. I na koniec o innym rynku, który być może będzie przeżywał stagnację, tak przynajmniej czytam na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Chodzi o rynek filmowy i rynek kin w Polsce. To są wnioski płynące z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Otóż inna rzecz mnie tutaj uderzyła w kontekście tego raportu. Państwo mogą sobie zobaczyć taką grafikę, zestawienie liczb. Otóż liczba małych kin w Polsce, takich, które mają maksymalnie 2 sale, to 70% całego rynku. 346 takich kin było w 2017 roku w Polsce. Nie byłem świadomy tego, że aż tak dużą część rynku zajmują te najmniejsze kina w Polsce. 70% rynku. Ja też myślałem, że ta piosenka Mieczysława Foga, że w małym kinie dawno nikt już nie gra na pianinie. Że myślę, że to już tylko archiwum. Że a jednak one wciąż są. I tam zdaje się nie czuć tego okropnego zapachu tej kukurydzy prażonej. I bywa czasem ambitniejszy repertuar. No właśnie. Smak sztuki wyświetlanej na ekranach. No, oby się utrzymały. To trzeba im kibicować. A w sumie w 2017 roku w Polsce działało 491 kin stałych. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz już Wyżga. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zmywarka do zabudowy, piekarnik o dużej pojemności i płyta indukcyjna Bosch w zestawie taniej aż o 414 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Czy wiesz, że mammografia pozwala wykryć raka piersi we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 2 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Poranny Marianica, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890, Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut będzie 10. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi.

Olivia Newton-John, John Travolta, You're the one that I want, a wcześniej tytułowa piosenka z musicalu Grease, śpiewał Frankie Valli, bez The Four Seasons, za to w tle, prawie jak Bee Gees, ponieważ utwór napisał Barry Gibb. No i właściwie zostaniemy do 10 w tym 1978 roku. Budzik dzisiaj o tym mówił, ale to było parę godzin temu. Jeśli państwo słyszeli, to myślę, że i tak z przyjemnością posłuchają tej piosenki jeszcze raz. Oto bowiem 4 czerwca 1954 roku urodził się Rafael Ravenscroft. To on właśnie wykonał solo na saksofonie w tym utworze, za którego nagranie dostał 27,5 funta. Tak, 27,5 funta, no bo to było parę minut roboty, a Jerry Rafferty zarabiał potem 80 tysięcy funtów rocznie za odtwarzanie tego nagrania na całym świecie, a może tylko w Wielkiej Brytanii. Baker Street będzie 10. You wake up, it's a new morning.